राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के द्वारा चैत्र कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 4 अप्रैल 2005 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम पराकृत सम्बन्धम् परम ब्रह्मराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दाद्ब्रह्मः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः वसुदेव सुतमुदेवं कंसजानुरवर्धनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् परशिविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणविरलभरादुरोत्सात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वाभिधाने हरि ओं नमः परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महाभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो हमारे यहाँ की बात है। भगवान अपना है और वही अपना नहीं है। बात है शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, अहम वही अपना नहीं है। ये सब प्रकृति है, प्रकृति अपने भगवान है। ये सब प्रकृति है, दृढ़ता से पकड़ने वाली एक ही बात, सद्भाव से और दृढ़ता पूर्वक हृदय सर्व सीधे से दृढ़ता पूर्वक मम्मी वाल सो जीव लोग है जीव भूत भगवान कहते मेरा ईश्वर जीव विनाश है। ये जीव सब परमात्मा नाश ईश्वर जीव विनाश है। चेतना मन से सुनाश है। पांच बात है सो माया बस भय है नहीं मैं माया बस हो गया मर गए नहीं सब छोड़ कर भगवान हो जाओ सर्व धर्मान पर त्यज माम एकम शरणम ब्रज एक भगवान ही शरण मिल जाओ ठीक हो जाएगा सभी। भगवान से बढ़कर कोई हुआ नहीं है नहीं हुआ नहीं हो सकता ही नहीं उसे हो जाए अरे उसे है हम ईश्वर जीव विनाश है तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या धर्म तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव भगवान का वो सब शादी सब जाए एक शादी सब सदे माम एकम शरणम व्रज माम एकम शरणम व्रज सब पापे भी मंगी श्यामी मार चिंता दीन में आएगो मोमन हृदानंद चिंता दीन में आएगो आनंद हो जाए जय सुपति पारी रामदास जिसने जन्म दिया जो मालिक है वो जड़े उसके सामने आए अपने निश्चिंत हो जाओ अपने निश्चिंत जाओ निश्चिंत बहुत शादी सार माँ में कम शरण मृदा एक आई बात याद आ गई करारू जीवन लंगोटड़ी ये तीनों वर्षक थे निर्भय संसार में बेरी मारो तक करारू जीवन मोदी मोदी संसार में धोखा होगा धोखा ये पहले लगे अच्छा परिणाम में बड़ा भारी दुख है बड़ा भारी संताप है नरक है महान भयंकर है और एक भगवान हो गए मौज होगी आनंद हो गया एक ही बात है कि माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि जो सर्वोत्तम मत है जितने शास्त्र है जितने संत है जो महात्मा एक भगवान ही सर पर जाओ सब आ जाएगा और अंतर्गत सब ये चिंता है चिंता चिंता और चिता चिता मुर्दे को बड़े ये जीते को बड़े चिता होते मुर्दे को बढ़ते और चिंता जीते को बढ़ते चिंता दीन दया को मोहम्मद सुधार चिंता दीन दया चिंता दीन दया को मोहम्मद सुधार भगवान के समान न कोई पहले था न कोई है न कोई होगा, को सकता ही नहीं। मौज हो जाएगी, मौज आनंद हो जाएगा। केवल स्वीकृति मान, केवल स्वीकार स्वीकार, क्योंकि है पहले से इस राम सदी अविनाशी अमी वंश इस गल है तो स्वीकार कर दिया। जो है वास्तव मत है उसे स्वीकार, तद एक मल देते थे तो एक माँ में कम है नंबर मनुष्य। एक बात देखो, ध्यान दो, मनुष्य को कोई कोई शहादत आई है, जितने पुरुष है जितने स्त्रियां है सब एक एक मालिक आई है, सब ब्याह देते पति को एक बार दिया, ये भी अपने एक परमात्मा का एक परमात्मा भगवान के शरण में जाना, अरे उसे शरण है ये स्वीकार नहीं करता, स्वयं शरण है, हरदम रक्षा करते है, हरदम पाल करते है भगवान की दृष्टि में, बहुत आश्चर्य की बात है। अनंत जीव है, अनंत एक कीड़ी छोटी कीड़ी के दो कीड़ी कीड़ी जाती है, वही भी कितनी बड़ी है, ऐसे ऐसे 84 लाख जाती है। आनंद जीवन सभी खबर होते हैं, भगवान यहाँ सभी खबर है, थोड़ा समझदार करो तो बड़ो आश्चर्य आवे। एक घर पालन करने वाला मनुष्य होता है, उसमें जिम्मेवारी होती है, एक भगवान ने सब मात्र जीव के है, जो रहते ही जिम्मेवार विचार करो, विचार छोटे बड़े बारीक दूर भी सो देखे, ऐसे जीव अनंत अनंत एक अनंत थी, सबके खबर रखे। आप थोड़ा विचार करो तो चकित हो जाओ, जैसे मनुष्य अपने सब अवयव को जानता है, हाथ है, पग है, माथा है, पेट है, पीठ है, सब अपने जानता है, ऐसे सब मात्र भगवान है, मात्र भगवान। वाह प्रभु, वाह प्रभु। ध्यान दे तो चक्र चक्र जो है सब साधन है। रुणी बात है, रुक्मणी जी ने भगवान से पूछा कैसे वो भोजन दे दिया। रुक्मणी ने क्या किया, एक नवी में एक खीरी को बोल दिया। देखा था उसे पूछा बंद कर दो बुध चकरा जाए, बुध मात्र दी हुई खबर है। कौन कैसा है, कहा है, सब भगवान है। हर बात कर दी सार भाव है, कम अन्य भाव ने भगवान ना देख सकते नहीं, भगवान ही तरफ से तो सब बोलिए, सब मम प्रिय, सब मम भजाए, मेरे पैदा किए सब मम प्रिय, सब मम भजाए, सब मम प्रिय, सब कितना जीव विषम है, कई तरह के विषम जंगल दिखा दो, छोटे जीव तो कई तरह के, सबका भरण पोषण करना भगवान, पालन शक्ति विषम भर है, वेखांत का नाम से संत पुकार, उपाय न बहुत मौजूद है। ऊंट पर चढ़ा हुआ आदमी बैठा तो घड़े ऊपर उठा रही के ऊपर ही उठाई के बोझ ज्यादा हो गया ऊंट पर, ऊंट पर सत्तर ही घंटे कम नहीं गया, दो वर्ष में था एक वर्ष में आ गया करते, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी चिंता देख रहे है, दुख पा रहे तू ना तेरा काम जा रहे अपने क्या मतलब है। सने आए बहुत शुरू आया, वाह प्रभु वाह प्रभु, खेलो बहुत बढ़िया चीज है एकदम। सर्वगुह्यतम हम हो या श्रव है परम सर्वगुह्यतम और परम बदन आप अपनी दृष्टि से दूसरे का नहीं भगवान का हूं बस अपनी दृष्टि से सबके लिए सुख में सबके लिए छोटा बड़ा पढ़ा लिखा पढ़ मूर्ख समझदार पद लिखे पद बना दो बुद्धि भगवान हेलो यार भैया अब जो है वो जो बाहर है चीज है सर्वगुह्यतम ऐसी दिशा है जैसे आपकी कन्या है और वो घर पर अच्छा मिल गया तो कन्यादान कर दो निश्चिंत हो जाओ मन बड़े संतोष है हमारी पुत्री अच्छे घर करेगी खुश हो जाए जो भगवान के चरणों के शरण हो जाए तो अपने जितने संबंधी है सब खुश हो जाए सब राजी हो जाएगी सब की सेवा करो तो ऐसी सेवा बड़ी कोई नहीं है सब हृदय से राजी हृदय से भगवान की करना कैसी मौत की बात है कितने आनंद की बात है नाथ थर चरण आयो जी चिंता मिटी बड़े चरणारो सहारो पायो चिंता मिटी बड़े चरणारो सहारो पायो ची नाथ थार चरण आयो ची प्रभु जी थार चरण आयो ची मन जग जी तरा खेल खिलाओ हे मन चायो ची मन जग जी तरा खेल खिलाओ हे मन चायो सोच फिकर अब सारो थारे ऊपर आयो जी सोच फिकर अब सारो थारे ऊपर आयो जी प्रभु मैं तो अब निश्चिंत हुयो अंतर हर कायो जी मैं तो अपनी चिंत हुयो अंतर हर कायो नाथ थर शरण आयो जी, प्रभु जी थर शरण आयो जी। मन जचे जिस तरह खिल खिलाओ हे मन चायो जी, जचे जिस तरह खिल खिलाओ हे मन चायो। जस अप जस सब थारो मैं तो दास कहायो जी, जस अप जस सब थारो मैं तो दास कहायो जी। हाँ जस अप जस सब थारो मैं तो दास कहायो जी, जस अप जस सब थारो मैं तो दास कहायो जी। प्रभु मन भावरो थारे चरण कमल में जाल पटायो जी। हाँ मन भावरो थारे चरण कमल में जाल पटायो, नाथ थर शरण आयो जी, प्रभु जी थर शरण मन जसे जिस तरह खिल खिलाओ हे मन चायो जी। मन जसे जिस तरह खिल खिलाओ हे मन चायो। हरे राम राम राम राम हरे हरे।